Кандыдат у прэзідэнты Беларусі, паэт Уладзімір Някляеў па-ранейшаму застаецца за кратамі. Нягледзячы на шматлікія звароты і патрабаванні, якія паступаюць да кіраўніцтва Беларусі ад творчых арганізацыяў, праваабаронцаў, палітыкаў і ўрадаў з усяго свету. Таксама ўлада адмовіла хадайніцтву ў справе змены меры стрымання паэту. Захады адваката Уладзіміра Букштынава аказаліся марнымі. Ставлю вас в известность, что Некляев остается под стражей. Поданная мною жалоба судом, к сожалению, отклонена. Я полагаю, что принятое судом решение является необоснованным. Главный мотив, что Некляев обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Изложенные в жалобе заявления корреспондируются с предметом тайны следствия. Учитывая, что я дал подписку органу уголовного преследования о неизглашении этих сведений, я вам, к сожалению, сообщить не могу. На жаль, нічога новага не адбылося. Актывіст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентин Стэфанович. Таму што все скаргі адвакатаў на меру стрымання, выглядзе ўтрымання пад вартасцю за КДБ, суды пакідаюць без задавальнення. Ну, наша пазіцыя адназначна, што гэта все людзі павінны быць вызваны ад улады. Што тут каментаваць? Вольга Некляева, жонка кандыдата ў прэзідэнты. У меня і надзеі не было, што прымуць рашэнне іншае. Мы сёння па-ранейшаму найбольш заклапочаныя станам здароўя менавіта Уладзіміра Некляева. Пісьменнік Уладзімір Арлоў, які быў жорстка збіты яшчэ да завяршэння выбарчай кампаніі, якога не было на плошчы. Я хачу нагадаць, што Уладзімір Некляев, апрача таго, што ён кандыдат у прэзідэнты, ён кіраўнік кампаніі «Гавары праўду», ён яшчэ наш выдатны паэт. Гэта агульнанацыянальны здабытак і скарб. І яго жыццё, на маю думку, па-ранейшаму знаходзіцца ў небяспецы, асабліва калі ўлічыць, што 10 гадоў таму ён перанёс інсульт і ён у зняволенні перанёс гіпертанічны крыз. Таму я думаю, што мы, калегі Уладзіміра Некляева, будзем рабіць іншыя крокі, каб прыцягнуць увагу да сітуацыі з Некляевым і каб яму прынамсі была зменена мера стрымання пад падпіску аб невыездзе. Я думаю, што суд проста шукаў падставы, каб адмовіць. Я не веру, что будет разумная, цивилизованная, справедливая реакция с боку человечества, с боку тех, кто, в принципе, все это и организовал. То, что отбылось, это страшно. Это не хочется говорить или даруйте. Начинаешь вспоминать 30-е годы, трагичные, сумные, черные, жахливые 30-е годы. Сподевание у меня одно, что все-таки грамадство, кажучи гучно, почує. Все-таки почуют нас многие сумленные люди и в Беларуси, и за межами Беларуси. Так прокаментаваў сітуацыю, якая склалася вакол Уладзіміра Некляева, яго старэйшы калега, паэт Геннадзь Бураўкін. З заявай аб вызваленні кандыдата ў прэзідэнты літаратары звярнуліся да ўладаў яшчэ 23 снежня. Зварот, апроч іншых, падпісалі Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Уладзімір Арлоў, Святлана Алексіевіч, Сергей Законнікаў і многія іншыя.